2. ปริหานิกถาว่าด้วยความเสื่อม 1. วาทยุติปริหานิว่าด้วยหลักการโต้วาทะในเรื่องความเสื่อม 239. สกวาทีพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ในโอกาสทั้งปวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ในโอกาสทั้งปวงใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมเป็นเหตุเสื่อมของพระอรหันต์ในโอกาสทั้งปวงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ในการทั้งปวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ในการทั้งปวงใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมเป็นเหตุเสื่อมของพระอรหันต์ในโอกาสทั้งปวงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ทุกองค์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ทุกองค์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมเป็นเหตุเสื่อมของพระอรหันต์ทุกองค์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์เมื่อเสื่อมจากอรหัตผลย่อมเสื่อมจากผลทั้ง4ประการใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีเศรษฐีครองความเป็นเศรษฐีอยู่ได้ก็ด้วยทรัพย์400,000เมื่อทรัพย์100,000หมดสิ้นไปก็เสื่อมจากความเป็นเศรษฐีใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเขาเสื่อมจากสมบัติทั้งปวงใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเศรษฐีครองความเป็นเศรษฐีอยู่ได้ก็ด้วยทรัพย์400,000เมื่อทรัพย์100,000หมดสิ้นไปก็เสื่อมจากสมบัติทั้งปวงใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์เมื่อเสื่อมจากอรหัตผลย่อมเสื่อมจากผลทั้ง4ประการใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นวาทยุติปริหานิจบ 2. อริยบุคคลสังสันธนะปริหานิว่าด้วยการเทียบเคียงพระอริยบุคคลในเรื่องความเสื่อม240สกวาทีพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปัตติผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปัตติผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปัตติผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโสดาบันไม่เสื่อมจากโสดาปัตติผลใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีพระอรหันต์ไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระสกทาคามีไม่เสื่อมจากสกทาคามิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอนาคามีไม่เสื่อมจากอนาคามิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโสดาบันไม่เสื่อมจากโสดาปัตติผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอนาคามีไม่เสื่อมจากอนาคามิผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระสกทาคามีไม่เสื่อมจากสกทาคามิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอนาคามีไม่เสื่อมจากอนาคามิผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโสดาบันไม่เสื่อมจากโสดาปัตติผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระโสดาบันไม่เสื่อมจากโสดาปัตติผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสกทาคามีไม่เสื่อมจากสกทาคามิผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น241สกวาทีพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์เมื่อเสื่อมจากอรหัตผลตั้งอยู่ในธรรมอะไรปรวาทีตั้งอยู่ในอนาคามิผลสกวาทีพระอนาคามีเมื่อเสื่อมจากอนาคามิผลตั้งอยู่ในธรรมอะไรปรวาทีตั้งอยู่ในสกทาคามิผลสกวาทีพระสกทาคามีเมื่อเสื่อมจากสกทาคามิผลตั้งอยู่ในธรรมอะไรปรวาทีตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลสกวาทีพระโสดาบันเมื่อเสื่อมจากโสดาปัตติผลตั้งอยู่ในภูมิแห่งปุถุชนใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีท่านจงรับนิกหะดังต่อไปนี้หากพระอรหันต์เมื่อเสื่อมจากอรหัตผลตั้งอยู่ในอนาคามิผลพระอนาคามีเมื่อเสื่อมจากอนาคามิผลตั้งอยู่ในสกทาคามิผลพระสกทาคามีเมื่อเสื่อมจากสกทาคามิผลตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลดังนั้นท่านควรยอมรับว่าพระโสดาบันเมื่อเสื่อมจากโสดาปัตติผลตั้งอยู่ในภูมิแห่งปุถุชนสกวาทีพระอรหันต์เมื่อเสื่อมจากอรหัตผลตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีถัดจากโสดาปัตติผลท่านก็ทำให้แจ้งอรหัตผลได้เลยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น242สกวาทีพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปัตติผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์หรือพระโสดาบันใครละกิเลสได้มากกว่ากันปรวาทีพระอรหันต์สกวาทีหากพระอรหันต์ละกิเลสได้มากกว่าพระอรหันต์ยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปัตติผลได้สกวาทีพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์หรือพระสกทาคามีใครละกิเลสได้มากกว่ากันปรวาทีพระอรหันต์สกวาทีหากพระอรหันต์ละกิเลสได้มากกว่าพระอรหันต์ยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้สกวาทีพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์หรือพระอนาคามีใครละกิเลสได้มากกว่ากันปรวาทีพระอรหันต์

ประวาทีใช่สกวาทีหากพระอรหันต์เจริญโพชฌงค์เพื่อละราคะท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้สกวาทีพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์เจริญมรรคเจริญโพชฌงค์เพื่อละโทสะเพื่อละอโนตตัปปะมิใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีหากพระอรหันต์เจริญโพชฌงค์เพื่อละอโนตตัปปะท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้261สกวาทีพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์เป็นผู้ปราศจากปราคะโทสะโมหะทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปรงภาระแล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วหมดสิ้นกิเลสเป็นเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพแล้วหลุดพ้นเพราะรู้ชอบแล้วถอดลิ่มสลักกลบคูถอนเสาระเนียดได้แล้วไม่มีบานประตูเป็นพระอริยะปลดธงคือมานะวางภาระคือขันหมดเครื่องผูกพันชนะอย่างวิเศษแล้วท่านกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำให้แจ้งนิโรธเจริญมรรคแล้วรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ละธรรมที่ควรละเจริญธรรมที่ควรเจริญทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้วมิใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีหากพระอรหันต์เป็นผู้ปราศจากโภคะโทสะโมหะทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้262สกวาทีพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีพระอรหันต์ผู้เป็นสมยวิมุตต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ผู้เป็นอัสมยวิมุตต์ไม่เสื่อมจากอรหัตผลสกวาทีพระอรหันต์ผู้เป็นสมยวิมุตต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ผู้เป็นอัสมยวิมุตต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ผู้เป็นอสมยวิมุตต์ไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ผู้เป็นสมยวิมุตต์ไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ผู้เป็นสมยวิมุตต์ละราคะได้แล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ผู้เป็นอสมยวิมุตต์ละราคะได้แล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ผู้เป็นสมยวิมุตต์ละโทสะละอโนตตัปปะได้แล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ผู้เป็นอสมยวิมุตต์ละโทสะละอโนตตัปปะได้แล้วยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ผู้เป็นสมยวิมุตต์เจริญมรรคเพื่อละราคะยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ผู้เป็นอสมยวิมุตต์เจริญมรรคเพื่อละราคะยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ผู้เป็นสมยวิมุตต์เจริญสติปัฏฐานเจริญสมัปปทานเจริญอิทธิบาทเจริญอินทรีย์เจริญพละเจริญโพชฌงค์เพื่อละราคะยังเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที

ใช่สกวาทีพระสารีบุตรเถระเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโมคคัลลานะเถระพระมหากัสสปะเถระพระมหากัจจายนะเถระพระมหาโกฏติกะเถระพระมหาปันถกะเถระเสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระสารีบุตรเถระไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากพระสารีบุตรเถระไม่เสื่อมจากอรหัตผลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้สกวาทีพระมหาโมคคัลลานะเถระพระมหากัสสปะเถระพระมหากัจจายนะเถระพระมหาโกฏติกะเถระพระมหาปันถกะเถระไม่เสื่อมจากอรหัตผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากพระมหาโมคคัลลานะเถระพระมหาปันถกะเถระไม่เสื่อมจากอรหัตผลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้อริยบุคคลสังสันธนปริหานิจบ